Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, tak, piątek, 23 listopada. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść. Wracać czas, wracać czas. Gdzie sokoły biją gniazda pośród skał, jest mój dom. Hej, słońca promień, skrzydeł srebrnych blask. Wracać czas, wracać czas. Ostrza skał spadają w czarne morze, dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Zabrzmiał burdą dud, wyje wiatr, wyje wiatr. Hen w dolinach gaśnie płomień róż. Opada mgła, ojciec mój, znowu taki młody, biegnie z boczem ile w piersi tku. I dziewczynie pierwszy bukiet brzosów niesie znów, niesie znów. Ostrze skał spadają w czarne morze, dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Maciek Balcak z Karoluchami. To na dzień dobry Galway w tej właśnie wersji, mam nadzieję, rozbudzającej. Prawie 5 minut po godzinie 5. Pan synoptyk z najświeższymi prognozami. Najpierw o tym, że na wschodzie i na południu uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, głównie na północnym wschodzie. Za to na południu i na południowym zachodzie, zwłaszcza rano, uważajmy na opady mrzawki, lokalnie marznącej i powodującej gołoleć. Za chwilę także komunikat Instytutu Meteo. tegoż właśnie dotyczący. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni, nad morzem słaby i umiarkowany południowy, ciśnienie spada, a na termometrach w dzień od minus 3 stopni na Podlasiu, około plus 2 w centrum, najwyższa temperatura do plus 7 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Instytut Meteo wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi dla 6 województw południowej Polski. Opady mogą powodować gołolecie. Zagrożony jest cały południowy pas przygraniczny. Na tych obszarach prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów, marznącej mrzawki powodującej gołolecie. Zresztą o zagrożeniu przypomina też na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wieczorem i w nocy, zwłaszcza na południu kraju, na drogach i na chodnikach, może być ślisko. Bierzemy sobie to do serca. Jeszcze jedna ważna informacja drogowa z Krajowej Ósemki. Jak zwykle przy tego typu komunikatach prosimy Państwa o szczególną ostrożność nie tylko na tej trasie. To informacja dotycząca Krajowej Ósemki, odcinek Ostrów Mazowiecka-Zambrów na wysokości miejscowości Szumowo. To województwo podlaskie, 568 km S8. Tam wywróciła się ciężarówka. Zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Białegostoku. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. S8, Ostrów Mazowiecka-Zambrów na wysokości miejscowości Szumowo. Zablokowany lewy pas w kierunku Białegostoku. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Czułe ucho i pan Jacek z Krakowa. A nie ma pan piosenki Krzycz na gołoleć. Krzyczeć do słońca można, żeby zeszła na gołoleć. No to już przekleństwa różnorakie. Dlatego właśnie ostrzegamy, by troszkę sprawniej wyszykować się do pracy i później ewentualnie, jeśli się zdarzy, to bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie dojechać do wymarzonego zakładu pracy. 10 minut po godzinie 5:00. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Najpierw zagraniczne, choć oczywiście też i polskie akcenty, bo minister obrony uda się z dwudniową wizytą na Litwę, gdzie weźmie udział w obchodach setnej rocznicy odrodzenia sił zbrojnych tego kraju. Spotka się też tam z szefami resortów obrony państw bałtyckich, a w jutrzejszej defiladzie wezmą udział polscy żołnierze. Planowany jest także przelot dwóch polskich samolotów wielozadaniowych F-16. W Chmielnickim na Ukrainie zostanie otwarta wystawa poświęcona ofiarom operacji polskiej NKWD. Ekspozycja pod tytułem Rozkaz numer 00485. Antypolska operacja NKWD na sowieckiej Ukrainie 1937-38 przypomina o sowieckim ludobójstwie na Polakach właśnie z tych lat. Przypomnijmy, że w ramach operacji zamordowanych zostało ponad 111 tysięcy Polaków, którzy po traktacie ryskim pozostali na terenach Związku Sowieckiego. W czeskim parlamencie odbędzie się debata nad wnioskiem o wotum nieufności dla premiera Andrzeja Babisza. W ubiegłym tygodniu kilkadziesiąt tysięcy osób protestowało w Pradze przeciwko czeskiemu premierowi, wzywając go do odejścia ze stanowiska. A w Stanach Zjednoczonych o tym mówiliśmy i pewnie jeszcze dziś wielokrotnie będziemy mówić. Dzień obniżek w sklepach, czyli tak zwany czarny piątek, przypada zawsze w piątek po amerykańskim dniu. Dziękczynienie otwiera sezon zakupów przed świętami Bożego Narodzenia. To dla sprzedawców jeden z najbardziej dochodowych dni w roku. Wracamy do kraju. Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie mają m.in. wybrać rzecznika praw dziecka. Jedynym kandydatem zgłoszonym przez Prawo i Sprawiedliwość jest Mikołaj Pawlak. Obecnie pełni on funkcję dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w resorcie sprawiedliwości. Sejm ma też wyrazić zgodę na uchylenie immunitetu oraz zastosowanie tymczasowego aresztu wobec posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Śledczy chcą postawić politykowi dwa nowe zarzuty dotyczące korupcji i prania brudnych pieniędzy. Wniosek ma pozytywną rekomendację Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Dziś trzeci dzień posiedzenia Senatu. Wczoraj Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rekomendowała przyjęcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym bez poprawek. Możliwe, że dziś porządek obrad Senatu zostanie poszerzony właśnie o ten punkt. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawi zespół swoich współpracowników. Wczoraj złożył ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta. Koalicja Obywatelska ma w niej 40 reprezentantów, 19 mandatów należy do Prawa i Sprawiedliwości, 1 do SLD. Dzieła Krzysztofa Pendereckiego zabrzmią wieczorem o 20 w 85. urodziny kompozytora. Koncert odbędzie się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Będzie to finał Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego, także inauguracja pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Jubilatowi składamy najlepsze życzenia. A u nas już tak jeszcze przed muzycznym kalendarzem trzy utwory w dawnym stylu na orkiestrę. Thank you. Fragment menuetu z trzech utworów w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową Krzysztofa Pendereckiego w dniu 85. urodzin artysty. Raz jeszcze najlepsze życzenia. Kwadrans po godzinie 5. Zaglądamy do Rzeczpospolitej. Nie jest pewne, czy rząd będzie miał wpływ na wybór polskiego komisarza. Jeszcze niedawno w Warszawie spekulowano, kogo PiS zgłosi do Komisji Europejskiej. Teraz jednak bardzo prawdopodobne jest opóźnienie całego procesu. Może ono sprawić, że komisarza oficjalnie wskaże dopiero kolejny rząd po sejmowych wyborach, które mają się odbyć między 12 października a 12 listopada przyszłego roku. Rząd może nie mieć wpływu na wybór polskiego komisarza. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu. O tym, że na współpracy z upadłą siecią sklepów Markpol 700 kontrahentów straciło ponad 215 milionów złotych. Prokurator bada, czy przed upadłością nie wyciekły z sieci pieniądze dla Marka Mikuśkiewicza, jej założyciela oraz jego rodziny i związanych z nią firm. Odzyskanie czegokolwiek z tych pieniędzy jest mało prawdopodobne. Majątek, który został po stołecznej spółce, jest znikomy. Dziś niepokryte koszty masy upadłościowej są o ponad 4 miliony złotych wyższe niż stan kasy spółki. Śledczy tropią miliony Markpolu, o tym dziś Puls Biznesu. Jeszcze Dziennik Gazeta Prawna. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych poparła projekt nowelizacji m.in. prawa oświatowego przygotowany w ramach inicjatywy obywatelskiej Szczepimy, bo myślimy. Zakłada on wprowadzenie punktów za szczepienie dzieci jako jednego z kryteriów przy przyjęciu do publicznych przedszkoli czy żłobków. Szczepimy, bo myślimy. Pielęgniarki i położne włączają się do akcji. To temat z dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej. 17 minut po godzinie 5. Trzy sygnały od państwa, które wydaje mi się zasługują na oklaski. Po pierwsze, na co zwrócił uwagę pan Paweł. Pan redaktor tak się prześliznął tylko przez informację od słuchaczki, która zabrała się do pieczenia rogalików. Pan kiedyś piekł rogaliki po godzinie 4. No, to było już rzeczywiście po 4 przed 5. Ani przed 4, ani przed 5, ani po 6 się nie zabierałem, przyznaję panie Pawle, ale rzeczywiście należą się oklaski. Pani Mirosława napisała, zabiera się do pieczenia rogalików drożdżowych, bo dziś wieczorem bardzo ważnych gości w ważnej życiowo sprawie. Serdecznie gratulujemy, rzeczywiście, no może faktycznie tak prześliznąłem się i nie doceniłem tego. Się człowiek tak zastanowi, to faktycznie, przecież to nie nawet okres świąteczny czy przedświąteczny, kiedy to człowiek rzeczywiście mnóstwo tych rzeczy do pieczenia, do przygotowania ma. Po drugie, na Mazurach Północnych minus 3,5 stopnia. Pan Janek pożegnał się z nami, lecz przez pomyłkę, jak pisze, wstałem 2 godziny za wcześnie i słucham radia i nie żałuję. No, panie Janku, brawo, brawo. No i jeszcze jeden sygnał, bo mówiłem, że 3. Ciekawy jestem, czy jestem rekordzistą słuchania trójki. Jesteście ze mną codziennie od 4.00 do 20.00. Non-stop. Bez was nie dałbym rady wytrwać tyle w pracy. Dzięki. To od pana Sławka z Kolbut. 3 sygnały, które wydaje mi się, że nie wiem jak państwo, ale ja bym nagrodził oklaskami. Za drożdżówki, za pomyłkę i za słuchanie, myślę, rekordowe. Chyba, że ktoś przebije pana Sławka, to będą jeszcze większe oklaski. Od 4 do 20. Wszystkiego dobrego i raz jeszcze dziękujemy za zaufanie. 19 minut po godzinie 5. Kamila Koteluk odprowadź się z listy przebojów trójki. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do głosowania, a Mela wysoko z 10 na 4. No, na pewno pierwsza dziesiątka, na pewno pierwsza piątka, a czy na... No, nie uprzedajmy faktów, ale bardzo bym chciał. 1921, notowanie dziś po 19. Polecamy i zapraszamy, a głosujemy do południa. Najłatwiej z naszych stron internetowych. 23 minuty po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu wspominamy rok 1962. Wówczas to 56 lat temu rozpoczął się pierwszy studencki festiwal piosenki w Krakowie, wówczas pod nazwą Pierwszy Ogólnopolski Studencki Konkurs Piosenkarzy. Ta impreza trwała do 25 listopada. Zwyciężył Edward Lindę Lubaszenko, a drugie miejsce zdobyła Ewa Demarczyk. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awinion. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru gamie tańczą liściaste suknie panie. Tańczą liściaste suknie panie na moście w Awinion. W drzewach zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo złote, jak lutnie co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe lanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Ewa Demarczyk i wspomnienie studenckiego festiwalu piosenki w Krakowie, który odbywał się 56 lat temu. Muzyczny kalendarz, ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii. No to już 26 minut po piątej. W 1621 roku po raz pierwszy obchodzono święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych na pamiątkę przybycia pielgrzymów do Ameryki. Przypomnijmy, rok wcześniej przybyli na statku Mayflower. Nowi mieszkańcy Ameryki uciekali z Anglii przed prześladowaniami religijnymi. Oficjalnie świętem państwowym zostało ogłoszone w 1779 roku. 136 lat temu rodził się Arnold Szyfman, jeden z najwybitniejszych ludzi teatru, współtwórca i długoletni dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie. Zmarł w 1967 roku. W 1927 zmarł Stanisław Przybyszewski, pisarz, dramaturg, jeden z pierwszych ekspresjonistów w literaturze europejskiej, autor m.in. powieści Dzieci Szatana czy Homo Sapiens, także autor licznych dramatów, poematów i wspomnień. Wspominamy Stanisława Przybyszewskiego w 91. rocznicę śmierci. Równo 20 lat temu, kto by pomyślał, to właśnie wtedy, na rynku amerykańskim pojawił się pierwszy przenośny odtwarzacz MP3. Urządzenie ważyło 68 gramów, miało 32 megabajty pamięci. Wyprodukowała firma Diamond Multimedia. Pierwsza MP3, równo 20 lat temu. W MP3, czy w lepszej jakości, już nie skompresowanej, kolejne nagranie to Kenneth Head. Mam nadzieję, że państwo wspominają także i fantastycznego bluesmana, legendarnego frontmana tej blues-rockowej kapeli. W Long Beach w Kalifornii zmarł Robert Lucas, miał 46 lat, a o tym informowaliśmy równo 10 lat temu. Come on now. Can't Hit i wspomnienie Roberta Lucasa, zmarłego 10 lat temu. Przypomnijmy, że wokalista był jednym z czterech muzyków, którzy śpiewali w formacji podczas 40-letniej kariery zespołu. Oryginalny frontman Bob Bierlheide zmarł w 1981 roku. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego za chwilę, teraz 5:30 i prognoza pogody. Polska na skraju wyżu z nad Ukrainy, północno-wschodnia i wschodnia część kraju pozostaje w tej samej kontynentalnej masie powietrza. Nad pozostały obszar kraju z południowego zachodu powoli zacznie napływać cieplejsza, polarno-morska masa powietrza. Uważajmy, ranek mglisty, głównie na wschodzie i południu, tam widzialność spadła do 200 metrów. A w dzień pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami, najwięcej tychże na północnym wschodzie. Za to na południu i na południowym zachodzie, zwłaszcza rano, możliwa mrzawka, lokalnie także marznąca, powodująca gołoleć. Wiatr słaby, wschodni i południowy. Wschodni, nad morzem słaby i umiarkowany południowy. Ciśnienie spada, a temperatura w dzień od minus 3 stopni na Podlasiu, około plus 2 w centrum. Najwyższa temperatura do plus 7 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Skupiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Labirynt wśród tylu korytarzy oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad stanu armii. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące, granatowy sen. Kalendarza Świąt Osobliwych. Wczoraj ponoć, nie wiem kto to wymyśla, ale podejrzewam pana Stefana o takie niecne tworzenie kalendarza Świąt Osobliwych. Wczoraj Dzień Gumowej Uszczelki. No i słuchaczka napisała, że życzyła swojemu koledze, który handluje gumowymi uszczelkami, wszystkiego dobrego z okazji święta. To było wczoraj. No nie bardzo... Zdaje się, że nie słuchacz Trójki chciał w to uwierzyć, ale podtrzymane autorytetem, że to w Trójce było, to jednak zdaje się, że chyba przeszło. Także i takie nietypowe święto. A dziś w kalendarzu, no niechże będzie tych świąt osobliwych, Dzień Licealisty i z tej też okazji TILAF i czwarte liceum ogólnokształcące w takiej najbardziej do zbliżonej, oryginalnej wersji. Pani Kasia z warszawskich Bielan informuje, minus 4, no i medal dla pani, która piecze o tej porze. To medal dla pani Mirosławy z warmińskiej wsi Dworzec. Nasza słuchaczka jeszcze się zastanawia, może takie głosowanie szybciusieńko, 25 minut do 6. Pani Mirosława pisze, nie wiem czym tylko nadziać te rogale drożdżowe. Powidłami śliwkowymi, konfiturą z czarnej porzeczki, wiśni, może jabłkami. No to gdyby państwo mieli ochotę pomóc, pozastanawiać się troszkę, żeby nie tylko mi mnie ślinka ciekła, to adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do dyspozycji. Kto najdłużej słucha? Pan Krzysztof z Łodzi podpisuje listę obecności i informuje, że również z wami i wy ze mną przez większość czasu w ciągu dnia. No to może być i nawet ze 20 godzin. Inaczej się nie da. Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie. Sygnał także od pani Urszuli. Panie Piotrze, co z tegorocznym karpie? Kiedy będzie można go posłuchać na trójkowej antenie? Ja nic nie wiem, ale chyba to będzie za tydzień. Na dzień dobry także informacja od pana Maćka. Na Mosornym przy potoku plus 1,9, a budzikowy duży pies biega po polu szukając śniegu i czekając, aż go wpuszczę do domu na posiłek. Niechże się pan zlituje, panie Maćku. Zaraz będziemy błagać pana synoptyka, żeby on miał jakąś radość, ten pies budzikowy duży. Wreszcie, 23 dzień listopada. Zaglądamy ponownie do muzycznego kalendarza i pamiętamy o tym, że równo 70 lat kończy Tony Burch. Kiedyś na przełomie lat 60. i w latach 70. był gitarzystą walijskiej grupy Baci. Nowe kalendarium muzyczne. Just the way it is. Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe it? Wokalista, pianista, kompozytor i producent nagrań. 64 lata kończy dziś Bruce Hornsby. A z kalendarza świąt osobliwych, także tych fińskich, coś fińskiego. No oczywiście pamiętamy o urodzinach Markusi Paavalniemi. Fiński karler i polityk, także srebrny medalista zimowych Igrzysk Olimpijskich z 2006 roku. Obchodzi urodziny. Rocznik 66. Wszystkiego dobrego. No, nie wiedziałem, że państwa poruszą tak te drożdżowe wypieki pani Mirosławy. Pani Ewa z Wilcz pod Katowic proponuje powidła śliwkowe. Do tego wiśnie. Będą wybornie słodko-kwaśne. Do tego pan Jacek głosuje na rogaliki z powidłami. Jakby zostały, to i rowerem dojadę. Zbyt goszcz. Do tego kolejne podpowiedzi. Między innymi od pani Anidy. Nadziać rogale lepszym jutrem. Pani mistrz. Anida Łasuch kłania się w pas. Jeszcze Hela z Gdyni. Rogale drożdżowe najlepsze ze śliwkowymi powidłami. Ale żyjemy w wolnym kraju i niech każdy nadziewa jak lubi. Prawda? Oj, tylko bez polityki, proszę. 16 minut pozostało do godziny 6 i jeszcze z kalendarza. No oczywiście także tych mądrości ludowych. Pani Ania z Grilic. Patrzy dzień 23 listopada. Gdy nie leci śnieg ani deszcz, czasy mroźne z zimą nastają niepóźne. A kiedy zaś w ten dzień deszcze, większe będą w zimie jeszcze. No, dziś takie bardzo rozbudowane przysłowie. Co tu sprawdzi, czy śnieg, czy deszcz? No jakkolwiek. W Płocku widoczność nie przekracza 5 kilometrów. Nie widać rafinerii, to od pana Tomka. Bardzo dziękujemy. Ciemność za oknami, ciemność. Za kwadrans szósta. To jak zwykle o tej porze drogą do Nashville podąża Korneliusz Pacuda, prezentując swą ulubioną muzykę country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Czy w stanie Missouri są kopalnie węgla kamiennego? Powiem szczerze, że nie wiem, chociaż byłem w tym stanie. Sara Evans właśnie z Missouri pochodzi, jest najstarszą z 7 dzieci, córką państwa Evans, w których żyłach płynie troszeczkę walijskiej, celtyckiej, a nawet indiańskiej krwi. Sara jest bardzo ładną kobietą, ale zaśpiewa piosenkę o tym, że jest zadowoloną nie córką górnika, lecz żoną górnika. Córka górnika to była Loretta Lynn, jak państwo zapewne pamiętają. Natomiast Sara Evans, która robiła karierę jako śpiewaczka na próbnych nagraniach, tak zwany demo singer nazywa się ten ktoś, kto nagrywa piosenkę, którą się potem pokazuje wielkim gwiazdom. Zwrócił na nią uwagę producent, no i kariera zaczęła się. Coal Mine, czyli kopalnia węgla, na wesoło. Sara Evans. Colors in.